Բարև բարեկամներ, եթերում 20-րդ դար հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձայնասրահում աշխատում է Յուլիա Վանյանը։ Որքան էլ տարօրինակ հնչի, այս անգամ օրվա թողարկումն ուզում եմ սկսել Հեյդար Ալիևի խոսքի մեջբերմամբ. Նախիջևանը դուռ է, որ բացվում է դեպի թուրք իսլամական աշխարհը։ Հայ ժողովրդի պատմության ժամանակագրական անդրադարձների մեր հերթական կանգառը 1921 թվականի անցքերն են, իսկ ավելի կոնկրետ՝ պատմական Հայաստանի անբաժանելի մասի Նախիջևանի կորստյան հանգամանքները։ Իմ զրուցակցի պատմաբան ազգային ժողովի պատգամավոր Դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արմեն Սարգսյանի հետ կփորձենք ոչ միայն վերհիշել մեկդարյա անցյալը, այլև գտնել մեր այսօրվա հարցերի պատասխանները։ Մեր զրույցի հենց սկզբում Արմեն Սարգսյանը գրեթե նույնությամբ կրկնեց մեր նախորդ թողարկման հյուրի պատմաբանն ունե Սարումյանի խոսքը, թե 20-րդ դարի 20-ական թվականները մեր պատմության ամենախրթին, լարված ու զարմանալիորեն քիչ ուսումնասիրված ժամանակաշրջանն է, մինչդեռ այդ շրջանի ամեն մի օրը պատմություն էր կերտում։ Նախ մի քիչ առաջ գնանք, 18-20 թվականը, Հայաստանի անկախության հռչակումը, դա եթե ուսումնասիրես ամեն մի օրը պատմությունը, և եթե չլիներ 18-20 թվականը, չլիներ նաև Սովետական Հայաստանը և անկախ Հայաստանը։ Սա պարզապես պատմության մեջ աքսիոմա է։ Իսկ Նախճեվանի և Ղարաբաղի անջատումը բոլորիս համար պարզ է, որ բոլշևիկյան քաղաքականությունն է։ Եվ Թուրքիայի քաղաքականություններ, որ կարծես մենք մոռացության ենք մատնում կամ քիչ ենք անդրադառնում։ Այսինքն բոլշևիկների քաղաքականությունը մի տեղ, բայց Թուրքիան էլ մյուս տեղը, պատկերացնում եք, Նախճեվանը Թուրքիայից չէ, բայց Թուրքիան մինչև վերջը աշխատեց, որ Նախճեվանը չանցնի Հայաստանին։ Դες ինչ հեռահար քաղաքականություն է մշակում, որը ցավոք սրտի հայ բոլշևիկների մեջ դա չկա։ Եթե մենք վերցնենք բոլշևիկյան քուսակության պատմությունը, ապա Լենինի բոլոր հայտնի զինագիծ ընկերների շատերը հայեր էին։ Եվ եկեք վերցրեք հայ կոմունիստների քաղաքականությունը հայ ազգի վերաբերյալ։ Ես որպես պատմաբան չգիտեմ որևէ մի ժողովուրդ, որ իր կազմի մեջ ունի մի կուսակցություն, որը այդքան ազգադավ քաղաքականություն վարի, ինչպես հայ բոլշևիկները, նույն ռուս բոլշևիկները, Ռուսաստանի համար ինչ մեծ գործեր արեցին, նույն ադրբեջանի բոլշևիկները, ինչ մեծ գործեր արեցին ադրբեջանի համար, բայց հայ բոլշևիկները, լինելով բուրգի վերևի աշխենին, ինչ գործեր արեցին հակառակին ասած։ Եվ Նախճեվանի և Ղարաբաղի կորցնումը դա մեծ քաղաքականության արդյունքն է, և բոլշևիկյան, և քեմալական Ատաթուրքի, և քեմալական Թուրքիայի պատճառով։ Եվ դա անհեռապես մեր հայ բոլշևիկների քաղաքականության արդյունքն է, որի արդյունքում ունեցանք այն, ինչ որ ունեցանք։ Մեր պապերի քաղաքական սխալի հետևանքով մենք 6000 զոհ տվեցինք երեսովորներին, որով մեր միտքը այն է, որ այսօր Արցախի ազգային ազատագրական շարժումը, մենք պետք է հասցնենք այն մակարդակի, որը սխալները թույլ չտան։ Բազմադարյան ազգի զեղությունը նրա մեջ է, որ ինքը դասեր է քաղում իր իսկ պատմությունից։ Եվ ցավոք սրտի, հենց մեր պատմագիտության մեջ այսօր էլ ամենաթույլ ուսումնասիրված թեմաներից մեկը դա ազգային ազատագրական շարժումն է 17-րդ դարի վերջի 20-րդ դարի սկզբի և Հայաստանի առաջին հանրապետության։ Եկեք վերցնենք Հայաստանի առաջին հանրապետության տնտեսական քաղաքականությունը, ինչ չափով է ուսումնասիրված։ Շատ թույլ ձևով մենք փորձում ենք ուսումնասիրել արտաքին քաղաքականությունը, ինչ չափով է ուսումնասիրված, շատ թույլ ձևով, բայց ինչու չենք փորձում ուսումնասիրել, չէ՞ որ Հայաստանի առաջին հանրապետության արտաքին քաղաքականության շնորհիվ հաջողություն ունենաց ևրը, չէ՞ որ այդ քաղաքականության շնորհիվ 12,000-անոց Հայաստանը ունեցանք 71,000։ Այնուամենայնիվ, ունենալով Սևրը, մենք չկարողացանք դեր կանգնել այդ պայմանագրին, ուստի չի ստացվում արդյոք, որ ցանկացած պայմանագիր գործում է մինչև այն ժամանակ, երբ զենքի ուժով դու կարող ես դեր կանգնել այդ պայմանագրին։ Ես համաձայն եմ ասամ, բայց մենք ինչ են նշանակում, մենք չկարողացանք դեր կանգնել։ Մենք դա բոլշևիկներն են, իշխանապողություն եղա և այդ իշխանություն դեր չկանգնեց։ Ոչ թե մեղավոր էին նրանք, ովքեր կնքեցին Սևրի պայմանագիրը, այլ մեղավոր են նրանք, ովքեր չարեցին Սևրի պայմանագիրը, ասենք փոխվեց ամբողջ իրավիճակը, հետևյալ փաստը բերել, 20 թվականին նայեցեք Վրաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետությանը, դաշնակցականները առանց մեկ կրակոց արձակելու իշխանություն տվեցին բոլշևիկներին։ Կամ պետք է կոտորը քաղաքացական պատերազմ, կամ պետք է իշխանությունը հանձնել։ Ընտրվեց երկրորդը, ասիկ իշխանությունը հանձնվեց։ Եվ արդյունքը եղավ ինչ, նայեք Լեգրանի պայմանագրին, ինչ կետերի կար, որ բոլշևիկները եկան, որ կետը կատարվեց։ Դա արդեն պետք է բացահայտ, բացվի այդ արխիվները, բացահայտ պետք է խոսի դրա մասին։ Նայեք, Սովետական Միությունը կամ դվեց, և մեզ Բալթիկայի երկրները բացեցին ԿԳԲ-ի արխիվները։ Ցույց տվեցին բոլոր գործակալներին, ովքեր հակազգային քաղաքականություն են վարել, որպեսզի թոռները իմանան, որ երբևիցե այդպիսի քայլի չգնան։ Տեսեք ինչ ձև ընտրեցին։ Այսինք թոռները միայնույնը պապերը չկան, բայց թոռները իմանան, որ իրենց պապերը ինչ լրտեսներ են եղել և ինչպես են աշխատել ազգի դեմ։ Ասիկ ամեն մի ազգ փորձում է դասեր քաղի իր պատմությունից։ Իմ կարծիքով մենք դեռ շատ դասեր ունենք քաղելու մեր պատմությունից, առանձնապես հիմա, որ դրա անհրաժեշտությունը շատ է, որպեսզի ինչքան հնարավոր է քիչ սխալներ թույլ տանք։ Դուք պատկերացնում եք, երեք հանրապետությունների մեջ ամենաթույլը Հայաստանն է 18 թվականին։ Չկար թե Լիտոյրիա, եղել է նոր եղած 3 տարի առաջ, նոր ձևավորված երկիր, բայց երեք հանրապետությունների մեջ միայն ազգերի լիգան դեֆակտո ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բաքվի նավթը ավելի շատ էր, քան հիմա, և ավելի մոնոպոլ էր, քան հիմա, որովհետև արաբական նավթերը հայտնագործած չէին։ Էդ ո՞նց եղավ, որ ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իր դեմոկրատական կառուցվածքի համար, միայն իր դեմոկրատական կառուցվածքի համար, ինչու հիմա այդ շատ հարցեր այդպես չէ։ Չէ՞ որ այն ժամանակ նավթը ավելի շատ էր, չէ՞ որ այն ժամանակ ավելի մոնոպոլ էր, ինչու այն ժամանակ նավթը չկարողացավ այդ ազդեցությունը ունենալ, ինչ որ հիմա։ Սա նշանակում է, որ մենք մեր քաղաքականության մեջ շատ շփումներ ունենք անելու, և դրա համար պետք է ուսումնասիրել մեր բազմադարյան պատմությունը և ճիշտ եզրակացության գալ։ Մենք ասելով ես նկատի ունեի Հայաստանի ռազմական զորությունը, որը բավարարի վիճակում չէր նկատի ունենալով հենց նոր եղած եղերնը, համաճարակները, սովը, որ կար, որ տիրում էր այդ տարիներին։ Նույնիսկ այդ վիճակում փորձենք ասել, 18-20 թվականին ռազմական այդ վիճակը Հայաստանը կրվում էր 4 երկրի դեմ՝ Ադրբեջան, Թուրքիա, Վրաստան և 20 թվականին Բոլշևիկյան Ռուսաստան։ Այսինքն ոչ թե մեկ երկրի դեմ, ինչպես հիմա, այլ 4 երկրի դեմ։ Եվ Լովրով հարցում, եւ Վրաստանը փորձում էր նաեւ Լորին գրավել, հայկական զորքերը ջարդելով վրացական բանակը փորձում էին շարժվել Թիֆլիս։ Այսինքն մենք քիչ հաջողություն ունեցանք, նույնիսկ այդ վիճակով։ Մենք 4 ուժերի դեմ կռվելով քիչ հաջողություն ունեցանք, 12,000 քառակուսին դարձնելով 71, արտաքին քաղաքականության մեջ ունենալով Սևերը, ազգերի լիգայի կողմից ճանաչվելով միայն Հայաստանը։ Այն դեպքում, երբ չունեինք մենք օգտակար հանածոններ, ինչու մենք չենք ուզում ուսումնասիրել այս ներկությունները։ Այսինքն ներքին գործերի նախարարը Արամ Մանուկյանը, որը իր ուսերին է կրել ազգային ազատագրական շարժումը ամբողջ 17-րդ դարի վերջին, 20-րդ դարասկզբին, շեշտում եմ, ներքին գործերի նախարարը գնացել է թոքախտավոր մարդկանց շփվել, որ կարող էր չգնալ, վարակվել է, և երբ իրեն կտրոնով կրկնակի հաց են բերել, ատրճանակը հանել է, որ խփի, ասել է, ինձ ասում են մեկ կտրոն, ուրեմն մեկ կտրոն տվի, որ այն ժամանակ թոքախտավորին, թոքախտոր հիվանդներին պետք էր ուժեղ սնունդ և թարմոտ, և ինքը հրաժարվում է այդ սնունդից և 19 թվականին մահանում։ Հիմա ոստիկանության սերժանտը գնում է դրան, ինչ նախարարներ էին դրանք, Քաջազնուի հարստությունը ունենք վարշավետի, Քաջազնու 3 տղան կռվում էր ռազմաճակատում, 3 տղան զոհվել էր ռազմաճակատում, վարշապետի 3 տղան, վերցրեք նախարարները, ազգային ազատագրական շարժում էին ուսերի վրա, և ինչպես են երեխեքը կռվում նաև այդտեղ։ Հասկանում եք, ազգային ազատագրական շարժումը համաժողովրդական շարժում է, և այո, եղել է նաև սխալներ, որ այս բարձրությունից մենք նայում ենք, և պետք է ուրճացնել ամեն ինչ, բայց պետք է կարողանալ ճիշտ դասեր քաղել մեզ համար, մեր ապագայի համար, քիչ զոհեր տալու համար, ավելի հեշտ հաղթանակի հասնելու համար, և ավելի շատ։ Այսօր արտաքին քաղաքականության մեջ խոսում ենք Նախճիվանի մասին։ Իմ անձնական կարծիքն է, որ մենք պետք է հարմար առիթների միշտ արտածենք Նախճավանի հարցը եւ իրավունք ունենք մենք լարենք Նախճավանի հարցով, բայց նաեւ տեսենք մենք արդյոք այսօր հենց թար արտածում ենք Շահումյանի հարցը դիվանագիտական ասպարեզում այդ նույն տեմպով մենք արտածում ենք դա, մենք արտածում ենք մեր կորուսյան հարցերը, տերիտորիայի հարցերը, այո, ցեղասպանությունը այն իմաստն ունի, որ տերիտորիայի հարցը նաեւ արտածում, այսինքն համամարտկային արժեքների մեջ մենք չենք համապատակում հայկական արժեքներով, այլ ցեղասպանության խնդիրը այն է, որ բարձրացում ենք համամարտկային արժեքի ու բերում տերիտորիայի։ Նույն ձևի այսօր մենք իրավունք չունենք վախելալ, մենք քաղաքականության մեջ պետք է շատ ազատ լինենք։ Ուրիշ բան է, այդ գաղափարները դու առաջարկում ես եւ այդ գաղափարները այսօր որն ես կիրառում։ Պատմության մեջ 100 տարի շատ քիչ տարի է, բայց մեր սերունդները պետք է տողորվեն եւ լծվեն այն քաղաքականության մեջ, որ 100 տարի հետո այս համակարգը զարգանալով կարող ենք հասնել հաջողության։ Եվ այսօր պատահական չէ, որ Թուրքիան Ադրբեջանի Նախճավանում կատարում է ռազմական զորավարություն։ Եվ ամենամեծ առիթն է նաև, առիթը ոչ թե պատճառը, որ մենք բարձրացնենք Նախճավանի հարցը տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից, ոչ պետական մակարդակով, նույնիսկ տարբեր մարդկանց կողմից, քաղաքական գործիչների, քաղաքական կուսակցությունների կողմից լոբինգ անենք, եւ պետությունը պետք է դրա թիկունքում կանգնի, անկախ նրանից բացահայտ թե ոչ բացահայտ։ Սևրի պես փայլուն պայմանագրին, որն այդպես էլ մնաց թղթի վրա, հաջորդեց մեկը մյուսից խայտառակ պայմանագրերի մի ամբողջ շղթա։ Ժամանակակից Հայաստանի Հանրապետության սահմանն էլ գծվել է հենց Մոսկվայի, ապա հաստատվել Կարսի պայմանագրով, որով ըստ էության Հայաստանը կորցրեց իր տարածքի գրեթե կեսը։ Այդ պայմանագրով Թուրքիային են անցել Կարսի մարզը գրեթե ամբողջությամբ եւ Սուրմալուի գավառը, որը նախկինում երբեք չէր եղել Թուրքիայի կազմում, ներառյալ Արարատ լեռն իր հարակից շրջաններով, իսկ Նախիջևանի շրջանը անցավ Ադրբեջանին։ 1921 թվականի սկզբից Նախիջևանը վերածվել է խորհրդային Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի գաղտնի ու բացահայտ դիվանագիտության ու շահարկումների առարկայի։ 1921 թվականի մարտի 16-ին խորհրդային Ռուսաստանը եւ Թուրքիան Մոսկվայում կնքեցին պայմանագիր, որի Նախիջևանը հանձնվում էր խորհրդային Ադրբեջանի խնամակալությանը։ Միջազգային իրավունքի տեսակետից դա միանշանակ ապօրինի պայմանագիր էր, մանրամասնում է իմ զրուցակիցը։ Խնդիրը այն է, որ երկու թուրքերի եբրեական իշխանության ճանաչված չէին։ Ճանաչված չէ նաև բոլշևիկյան Ռուսաստանը։ Ավելին, Նախիջևանի հարցով Մոսկվայի պայմանագիրը, որ եղավ, հայերը չմասնակցեցին։ Եվ սա չճանաչված բոլշևիկյան Ռուսաստանի եւ չճանաչված Աթաթուրքի պայմանագիրն էր։ Այնուհետև հոկտեմբերին տեղի ունեցավ Կարսի պայմանագիրը, որտեղ արդեն որպեսի իրավական ուժ տան Հայաստանի կոմունիստները 21 թվականին ներգրավեցին եւ ստորագրեցին, բայց նույնիսկ կոմունիստները որ ստորագրեցին, ապա բոլշևիկյան իշխանության ռեժիմը ճանաչված չէ եւ իրավական առումով մենք կարող ենք շատ թերություններ գտնել, ոչ միայն իրավական առումով, պատմական առումով, իրավական առումով եւ քաղաքական առումով երեք ուղղությամբ աշխատանքները շատ կան եւ երեք ուղղությամբ շատ թերի տեղեր կա, որ հայերը կարող են շատ հանգիստ օգտվել այդ հայերից Նախճավանի հարցում, որ մենք ցավոք սուրբի այն ուժգնության իմ անձնական կարծիքով չենք աշխատում։ Հաստորեն երկու երկրներ իրենց իսկ կողմից ինքնիշխան ճանաչված մի երրորդ պետության տարածք հանձնում էին չորրորդ պետության առանց նրանց մասնակցության եւ նույնիսկ կարծիքը հարցնելու։ Ըստ էության երկու պայմանագրերն էլ եւ Մոսկվայինը եւ Կարսինը անօրինական են, քանի որ հիշալ պայմանագրերը վավերացրած կողմերից ոչ մեկը չի եղել միջազգային իրավունքի սուբյեկտ։ Երկու պայմանագրերի ստորագրման պահին էլ Ռուսաստանի խորհրդային դաշնային սոցիալիստական հանրապետությունը եւ առավել եւս Թուրքիայի բարձրագույն ազգային ժողովը, որոնց կողմից ստորագրված են երկու պայմանագրերն էլ, ուղղակի գոյություն չեն ունեցել։ Իսկ Թուրքիայի բարձրագույն ազգային ժողովն իր կարգավիճակով համարվում էր հասարակական կազմակերպություն, որը միավորում էր նախկին պատգամավորներին, պաշտոնաթող զինվորակատներին ու չինովնիկներին։ Հենց դրա համար էլ պայմանագիրը կնքվել է ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ նրա կառավարության անունից։ Մինչև 1921 թվականի նոյեմբերը համաձայն այդ ժամանակ գործող Օսմանյան կայսրության սահմանադրության Թուրքիայի անունից գործելու իրավունք ուներ միայն սուլթանի կողմից լիազորված մարմինը։ Բացի դրանից այդ անօրինական պայմանագրերի կնքման պահին Մուստաֆա Քեմալը որակված էր որպես պետական հանցագործ եւ ռազմական տրիբունալի ու Շեյխ ուլ Իսլամի կողմից դատապարտված էր մահապատժի Սուլթան Խալիֆի դեմ ապստամբություն կազմակերպելու համար եւ փախուստի մեջ էր գտնվում։ Բացի դրանից պայմանագրերը կարող են վերաբերել միայն այն կողմերին, որոնք ստորագրել են, եւ պայմանագրի մաս չհանդիսացող երրորդ կողմի համար որևէ պարտավորություն կամ իրավունք չեն առաջացնում։ Արմեն Սարգսյանի նշած պայմանագրի թերի կետերը, որի ուղղությամբ պետք է աշխատի հայ դիվանագիտությունը, հենց այս աղաղակող կամայականություններն են, որտեղ են գտել Մոսկվայի պայմանագրում։ Նախիջևանը, նվիրելով Ադրբեջանին, Թուրքիան քայլ առաջ է կատարել դեպի իր երազած պանթուրքիստական աշխարհի ստեղծումը։ Բայց ինչպես ու ինչ հարթություններում է պետք պայքարել այդ տխրահրճակ պայմանագրերի դեմ, Արմեն Սարգսյանի կարծիքով։ Պայմանագրի մեջ կա կետ, որտեղ գրած է, որ Թուրքիան համաձայնվում է, որ Նախճևանը Թուրքիայի կազմում չմտնի, այն պայմանով, որ նա Ադրբեջանի կազմում մտնելու չհասնելով երրորդ պետությանը։ Սա տակտիկ խնդիր է, եւ եթե պայմանագիրը ամբողջության մեջ մենք մածատրեցինք, որ դա ճանաչված չէ այդ երկրները, ինքնիսկ այդ պայմանագիրը մենք հանգիստ կարող ենք չեղյալ հայտարարել, բայց պայմանագրից չեղյալ հայտարարումով չէ միայն հարցի լուծումը, այլ ռեալ ուժերի, որ այսօր ինչ ռեալ ուժեր կան։ Եվ մենք պետք է փորձենք, դրա համար ասում եմ, եւ քաղաքական առումով, եւ իրավաբանական առումով, եւ պատմական առումով փորձել երեք ուղղությամբ աշխատել։ Այսինքն միայն պայմանագրի չեղյալ հայտարարել շատ կարեւոր է, բայց դա հիմնականը չէ։ Մենք պետք է դրա հետ միասին նաեւ երեք ուղղություններով աշխատենք։ Խնդիրը նրա մեջ է, եւ ես նշեցի, որ տեսեք, տերիտորիան ասում է Թուրքիայից, բայց մեկ է Թուրքիան հեռահար քաղաքականություն է մշակում, որով չասնի Հայաստանին, բայց մեր հայ բոլշևիկների քաղաքականությունը ինչ կարծատես է։ Այսինքն երբ հենց քթի տակ կորցրին Ղարաբաղը, այն դեպքում եւ Ղարաբաղի 10 համագումարները ժխտեցին Ադրբեջանի կազմի մեջ մտնելու, մենք մեղադրում ենք միայն Ստալինին իր թերություններով հանդես վերցրեք։ Երբ Հայաստանը հարձակվեց սոցիալիստական, Ստալինը ունի հոդված, կեցեց սովետական Հայաստանը, որտեղ հստակ գրում է Զանգեզուրը, Ղարաբաղը եւ Նախճևանը սովետական Հայաստանի անբաժանելի մասն են։ Բայց մենք դեր կանգնեցինք, այստեղ ուրիշների մեղադրելուց առաջ պիտի նույն մեղադրանքի ոճը բերենք մեր մեջ, տեսնենք մեր մեղքը որն է, ինչ ուժեր էին, որ մենք կորցրինք, եւ չի կարելի միայն ուրիշների մեղադրել։ Եվ այո, պետք է կարողանալ այդ համախմբումը ժողովրդին, միասնությունը ժողովրդի, եւ դասեր քաղերը անցյալից դա ամենամեծ դասն է, որ մեզ այսօր պետք է։ Մեր հիշողության մեջ դարդարմ են վերջին տարիներին ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրման ֆոնին շրջանառվող լուրերն առայն, որ բարբերաբար 25 տարին մեկ թարմացվող կամ վավերացվող Մոսկվայի պայմանագիրը կնքումից 100 տարի անց հնարավոր կլինի լուծարել ու հասնել պատմական արդարության, Արմեն Սարգսյանի կարծիքով։ Բայց դուք իրատեսական եք համարում այդ պայմանագրի լուծարումը, այսպես ասած։ Ես իրատեսական եմ համարում ամեն մի հարց, եթե քո նպատակը ազնիվ է եւ դու փորձում ես հեռահար քաղաքականություն վարել։ Ո՞վ է իրատեսական համարում, որ 70 տարի հայ ապական դաշնակցությունը բարձրացվում է Եռագույնի սպիրկում, բոլորը ծիծաղում էին, այսօր ունեցանք Եռագույնը, ունեցանք, եւ խնդիր էին անվանում այդ տղաների։ Ով է իրատեսական համարում, երբ դաշնակցությունը բանվում էր, որ պետք է լիներ ու պայքարում է Հայաստանի անկախության համար, բոլորը ծիծաղում էին, որ հսկա սովետական միության ժամանակ, ինչ անկախության մասին է խոսքը, եւ այնտեղ նստած են ռոմանտիկները, այսօր ունենք այդ անկախ պետությունը, իհարկե ունենք, իհարկե իրատեսական եմ համարում, որտեղ մեր նպատակը ազնիվ է, եւ կրկնում եմ, 100 տարին պատմության մեջ այդ տարիները չեն, եւ դու պետք է դնես ստրատեգիա, եւ քայլ առ քայլ պետք է փորձես մոտենալ այս ստրատեգիային։ Միանշանակ ես իրատեսական եմ համարում, բայց ոչ թե այս երկրների համար, այլ մենք պետք է պայքարենք 5 ստեղծելով բոլոր երկրների համար։ Եվ պատմության հարմար պահերին մենք պետք է կարողանանք միայն օգտվել, բայց նախորդ ունենալով հիմքը, որ մենք ստեղծենք այդ հիմքը, ոչ թե զրույցից սկսենք։ Հենց այս լավատեսության նոտայի վրա էլ ավարտենք մեր զրույցը պատմաբան, ազգային ժողովի պատգամավոր, դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Բարեկամներ, դուք լսում եք 20-րդ դար հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդումը պատրաստեցին հեղինակ Յուլիա Վանյանը, հնչյունային ռեժիսոր Բյուրեղիկ Բաբայանը։ Մնացեք խաղաղությամբ։